Працягваем расказваць пра кнігу Ігара Сідарука «Квадратная варона». Урывак з апавядання «Цвікі былі добрыя» чытае аўтар. Старонкі з кнігі. Яны выпаўзлі усе, адкуль хто мог, і пасунуліся, пацягліся, падзёрліся, пашвэндалі, павалюхаліся, пашкандыбалі, папёрліся, павалачыліся, пагрэбалі, узбіваючы хто атопкамі, хто босымі пятамі, сухі, уедлівы, атрутны пыл няшчаснай дарогі. І прыйшлі, і абступілі шчыльны той самы ягоны буданчык. Нястрымна, пажульніцку здрадна плакала нечая дзіцятка. «Ды прыцісні ты яго, Божа, дай сюды!» Дзісятка адабралі, прыціснулі, сунулі назад скавытна зшарнелае маці. «Цыц, будзе жыць!» Спачатку маўчалі, нібы баяліся нечага ці чакалі. А потым рвана, брудна, навобмацак. «Ну ты, бач ты, зараза! Давай, ну, дапаможам як што! Нацярпеўся, не? Мала? Мала, вяроддзе паганае! А нам як, га? Думаеш ты сваёй башкаўнёй ці не? Што ж ты на цвіках сваіх, га? А малыя гэтыя, во няшчасныя, ты пра іх, га? Трэскі жарэм, сікі п'ем, пілаваннем да ветру ходзім!» Пауза, прыслухаліся. «Да ён што, не варушыцца там, ці што? А воцат, губку з воцатам давалі?» «Давалі, усё давалі, і дзідай пад рэбры, і церні, усё!» «Ну то якога, якога!» І ўжо роў, ўжо бурбалкі шкамутныя сілы, апошні сляпы прыстанак адчаю. І ў ярым безволлі білі яны цела нагамі, стараючыся трапіць у голы на пяты жывот, ды вышэй хісталі крыж, плявалі на яго і абмазвалі брудам. Нават Лёня печань, трымаючыся за адбітыя свае апухлыя яльцы, прапоўз скрозь і, закалупнуўшы з самога сябе ладны згустак струпянела зялёнага смердзюіска, гэтым самым пальцам прабіў па чарзе ягоныя ашкалелыя вочы. «Ну, прасвятляйся, уваскрасай! Узнасіся!» Але ён не ўваскрасаў і не ўзнасіўся. Мёртвае цела там-сям агалілася пад шэрабруднай поўсцю, беспрытульнымі шматкамі перакочвалася яна па зямлі. Змарнелая тоўпіша раптам замёрла, не ў сілах адарвацца ад ашчэранай усмешлівай пашчы. І толькі дрон-качалка ляпіў вока не туды, куды ўсе. Плешкі новых, яшчэ не праржавелых цвікоў сотак моцна прыціскалі да дрэва сухія сабачыя лапы. «А добрыя былі цвічкі. Шкада», — думаў дрон.